Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 lipca, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Przed Pałacem Prezydenckim uroczystości w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej organizowany przez PiS. Kilka przecznic dalej, manifestacja przeciwników działań Prawa i Sprawiedliwości. W tym serwisie Trójki powiemy także o pierwszych decyzjach Komisji Weryfikacyjnej, która zajmuje się reprywatyzacją w Warszawie, i o marszu muzułmanów przeciwko terroryzmowi we Francji. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie trwają obchody miesięcznicy smoleńskiej. Po mszy w archikatedrze uczestnicy mszy w intencji ofiar przeszli przed Pałac Prezydencki, a jednocześnie trwa manifestacja przeciwników obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Porządku pilnują setki policjantów. Sytuację na miejscu obserwuje nasz reporter Michał Fedusio, z którym mamy połączenie. Michał, czy jest spokojnie i o czym mówił w swoim przemówieniu szef Prawa i Sprawiedliwości? Tak, póki co jest spokojnie, jeżeli chodzi o przemówienie, to prezes PiS Jarosław Kaczyński w pierwszych słowach odniósł się do obecności kontrmanifestujących. Zrzeszeni pod szyldem Obywatele RP próbowali zagłuszyć przemówienie Kaczyńskiego z wysokości pomnika Bolesława Prusa. Ci, którzy próbują odebrać nam prawa obywatelskie, którzy próbują odebrać prawa katolikom, pewnie sądzą, że będę się nimi zajmował. Nie, proszę państwa, ja im tylko podziękuję, bo dawno takiej frekwencji nie było. I w katedrze, i tutaj. Biorący udział w obchodach miesięcznicy smoleńskiej najpierw przeszli sprzed archikatedry świętego Jana Chrzciciela przed Pałac Prezydencki i odbyło się to bez zakłóceń. Kontrmanifestujący przeszli bowiem z placu zamkowego na ulicę Senatorską, by stamtąd przenieść się w okolice krakowskiego przedmieścia. Obecnie wykrzykują antyrządowe hasła, mają ze sobą biało-czerwone i unijne flagi, a także symboliczne białe róże. Póki co na krakowskim przedmieściu, podkreślam, jest spokojnie. Uczestnicy zgromadzeń ograniczają się do okrzyków nad całością, czuwają służby porządkowe. Krakowskie przedmieście, Michał Fedusio, dziękujemy za relację. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w Warszawie wydała pierwsze decyzje. Niemal jednogłośnie zdecydowała o zwróceniu miastu nieruchomości przy Twardej w centrum stolicy. Według wiceprzewodniczącego Komisji Ministra Sprawiedliwości Patryka Jakiego od jutra do nieruchomości przy Twardej może wrócić szkoła. Zanim budynek trafił w prywatne ręce, mieściło się w nim gimnazjum. Już po głosowaniu Paweł Lisiecki z Prawa i Sprawiedliwości mówił. Wynik głosowania jasno pokazuje, że większość komisji była tutaj za. Myślę, że nawet ta osoba, która głosowała przeciw, nie ma wątpliwości co do tego, że nieruchomość powinna wrócić do miasta stołecznego Warszawy, natomiast mogły się tam nie podobać jakieś sformułowania w ostatecznej decyzji. A przeciw głosował Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej, który twierdzi, że sprawą nieruchomości przy ulicy Twardej powinno zająć się miasto, a nie komisja. Uchylenie tej decyzji nie rozwiązuje sprawy, ponieważ dalej pozostają spadkobiercy, którzy nie są zaspokojeni. Ostateczne decyzje powinno wydawać miasto po przekazaniu tej sprawy przez komisję. Komisja nie powinna samodzielnie tego robić. Dodajmy, że jeszcze w tym tygodniu Komisja Weryfikacyjna zajmie się sprawą kolejnej działki, także w centrum Warszawy przy ulicy Chmielnej. We Francji trwa marsz muzułmanów przeciwko terroryzmowi. Jego uczestnicy dotarli już do miejscowości niedaleko Rouen, tam gdzie przed rokiem dwóch młodych dżihadystów zamordowało księdza. W marszu, który zaczął się w sobotę na Polach Elizejskich, bierze udział około 30 imamów, w większości z Francji, ale także z innych państw Europy. Marek Brzeziński. Licząca 4000 kilometrów, wędrówka pamięci prowadzi przez miejsca, w których za sprawą islamskich terrorystów doszło do tragedii. Od Toulouse po Berlin i Brukselę. Jej uczestnicy przybyli do Saint-Étienne-du-Rouvray pod Rouen na północy Francji, gdzie w czasie nabożeństwa dwóch islamistów zabiło nożem księdza na oczach grupki wiernych. Marsz przeciwko terroryzmowi to inicjatywa mera podparyskiego Drancy i znanego pisarza i dziennikarza urodzonego w Warszawie w rodzinie żydowskiej Marka Haltera. Myślę, że dla niemuzułmanów takie przesłanie będzie wielkim odkryciem, odkryciem islamu, a dla muzułmanów to będzie przykład. Marsz przeciwko terroryzmowi zakończy się w czwartek w Nicei, w przededniu zaplanowanej tam uroczystości w hołdzie pamięci ofiar ubiegłorocznego zamachu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec w serwisie Trójki zmieniamy temat. Przenosimy się do Słupska, gdzie zgromadzono największą na świecie kolekcję dzieł Witkacego. Teraz czekają poważna i długa renowacja. Muzeum przygotowuje ponad 260 dzieł artysty do wystawienia w nowym budynku, Białym Spichlerzu. Jego remont zakończy się jesienią przyszłego roku. Do tego czasu dzieła Witkacego mają być odświeżone. Dyrektor Słupskiego Muzeum Marzena Mazur. Pora, żeby tym Witkacem się zająć, ponieważ nie tylko go przenosimy, nie tylko nowej aranżacji pokażemy, ale przede wszystkim zmieniamy oprawy. Potrzebny jest czas na szczegółowe rozebranie, przygotowanie nowych opraw. To nie jest takie proste. Dobranie też odpowiednich ram. No to wszystko będzie wymagało czasu, bo tych prac jest ponad 260. A w Słupsku są nie tylko unikatowe pastelowe obrazy Witkacego, także pierwodruki i fotografie. Można je oglądać jeszcze do października, później zacznie się renowacja. 5 minut po 21, czyli w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował Adam Malecki. Wielkoszlemowy Wimbledon nie szczędzi emocji kibicom tenisa. Trwa niezwykle zacięte spotkanie Rafaela Nadala z Gilles Millerem. 5 setów, a w tym decydującym Hiszpan i Luksemburczyk idą łeb w łeb. Jest remis 10-10 w gemach. Do ćwierćfinału awansowali już Andy Murray, pokonał Francuza Pera, i Roger Federer, który wygrał w 3 setach z Bułgarem Dimitrowym. Komplet ćwierćfinalistek poznaliśmy w turnieju pań. O najlepszą czwórkę zagrają m.in. Garbin Muguruza, Łotyszka Jelena Ostapenko oraz Amerykanka Venus Williams. Wśród szczęśliwych ćwierćfinalistek zabrakło Agnieszki Radwańskiej. Polka przegrała z Rosjanką Swietlaną Kuzniecową 2-6 i 4-6. Czwarta runda Wimbledonu to i tak dobry wynik, przyznaje Adam Królak, trener tenisa, były kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Trzeba pogratulować Agnieszce z tych 3 zwycięstw. Dzisiejszy mecz to jest taki typowy przykład spotkania, które się nie ułożyło dla Agnieszki. 40-0 w pierwszym gemie, przegrany gem i potem 4 gemy, w którym nie popełniła ani jednego błędu Kuzniecowa. Poderwała się Agnieszka w drugim secie, ale to za mało było. Agnieszka zrobiła chyba więcej niż spodziewaliśmy się. Odżywa, być może, że w najbliższym czasie jeszcze dalej zajdzie. A na pocieszenie ćwierćfinalistów mamy w grze deblowej. Marcin Matkowski w parze z Maxem Mirnym wygrali po 4-setowej batalii z Nicolasem Monroe i Artemem Sitakiem. Jeszcze bardziej zacięty, bo aż 5-setowej, co najważniejsze, zwycięski mecz rozegrał Łukasz Kubot. Wraz z Brazylijczykiem Marcelem Melo pokonali rumuńsko-pakistańską parę Florin Mergegea, Aysem Qureshi. Mecz trwał 3,5 godziny. Kubot powalczy o półfinał debla, zrezygnował za to z gry w turnieju par mieszanych. Miał wystąpić z Tajwanu Jung Yang Chan. Rezygnuje Kubot, a także Rafał Majka. On z dalszej jazdy w Tour de France. Dzień przerwy, podczas którego mógł wczuć się w obolały organizm, nie przyniósł poprawy. Kolarz powiedział stop. Majka, choć nie doznał złamań, był mocno pobijany po wczorajszym upadku podczas 9. etapu. I na koniec jeszcze trochę piłki nożnej. Lech Poznań i Sampdoria Genua już doszły do porozumienia. Do ustalenia pozostały szczegóły, a jednym z nich są testy medyczne, które przejdzie jutro piłka. Mowa o Dawidzie Kownackim, który via Mediolan dojechał do Genui, gdzie w drużynie Blue Cierkiatych dołączy do Karola Linettego i Bartosza Bereszyńskiego. Do Górnika Łęczna dołączył za to Tomasz Kafarski, były trener Lechii Gdańsk czy Bytowi Bytów, zastąpił na ławce pierwszoligowca Franciszka Smudę. Jeszcze krótko o pogodzie. Noc będzie deszczowa, burze na wschodzie, na południu i w centrum. Jutro także przewaga chmur, choć będą też chwile ze słońcem. Wszędzie może padać deszcz i zagrzmi na południu, na wschodzie, w centrum i na Mazurach. Na termometrach od 19 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Tauron Grupa Lotos, patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Klub Trójki. Jest z nami dzisiaj pani Irena Santor. Dobry wieczór, witam. Wielka przyjemność i wielki zaszczyt panią gościć. To ja dziękuję za zaproszenie. Długo się głowiłem, jak rozpocząć tę rozmowę, ale przypomniało mi się coś takiego. Jest taka sonda kosmiczna, która się nazywa Voyager, i ona została wystrzelona w kosmos w 1977 roku, właśnie nawet dwie sondy. One są słynne z tego powodu między innymi, że te sondy wiozą dwie płyty. Tam są różne języki i powitania obcych cywilizacji, które być może one napotkają na swojej drodze w różnych językach, także po polsku. I są też zdjęcia i są też nagrania. Tam jest 31 nagrań muzyki, no bardzo różnej. I myślę, że aktem wielkiej niesprawiedliwości i pominięto coś takiego, co tam się powinno znaleźć, i to jest ta piosenka. Jedno ty, lubię was. właśnie ta piosenka, która w kosmos powinna lecieć w tej sądzie i nic nie usprawiedliwia tych, którzy wybierali. A przez to bo ta piosenka już była znana pod kilkunastu lat. Przez to zakończenie szczególnie. Kosmiczne. Wszystko to jest kosmiczne. Wie pani co, no myślę, że to jest takie no, idealne i nie jest perfekcyjne, tak bym powiedział. Bo perfekcyjne to jest sztywne, a tu nie ma sztywności, ale to jest klasyczne piękno. Ja się cieszę, że pan mówi w ten sposób, bo to nie znaczy, że trzeba cieszyć się z błędów, jakichś takich ewidentnych błędów, ale że to nie jest perfekcyjne w takim właśnie mechanicznym sensie. Tak, właśnie w takim. To dobrze, bo powinno się śpiewać siebie. A więc tak umiem, tak czuję i to jest moje. Ktoś inny zrobi to inaczej, lepiej, gorzej, będzie się bardziej podobało, mniej, ale to musi być czyjeś, to musi być jakieś własne. I dziękuję za to, co pan powiedział. Bardzo dziękuję za to, że pani tę piosenkę zaśpiewała i że pani tu jest z nami. Proszę powiedzieć, bo pani jest osobą niezwykle optymistyczną, uśmiechniętą, radzącą sobie z losem. No ale czy pani czasami nie ma do tego losu żalu? Bo gdyby się pani urodziła w Ameryce, to wtedy byłoby 3S. Sinatra, Streisand i Santori. Nie wiem, czy ta kolejność by się nie zmieniła. Nie, ja nie mam żalu do losu. Ja jestem szczęśliwa, że los dał mi to, co mi dał. Ja pochodzę z bardzo ubogiej rodziny. Poza tym z rodziny, która przez wojnę została okaleczona. I ja cieszę się, że mogłam wyjść z tego jako tako cało, żyć. I w związku z tym żyć, być i się rozwijać. Być na świecie. Mnie to interesuje najbardziej. Istnienie. Bo za tym się kryje wszystko. Mogę zdobyć, co będę chciała, ile będę umiała, na ile będzie mnie stać. Ale jestem. To jest najważniejsze. I nie mam żalu do tego, że nie urodziłam się w Ameryce, bo moim zdaniem Ameryka w moim takim bardzo ogólnym pojęciu, ja tam byłam dość często, ale tak naskórkowo, bo tylko z koncertami do Polonii, więc nie znam tego świata tak dogłębnie. Ale wydaje mi się ten świat, czy ja wiem, czy taki bardzo dla mnie ponętny. Nie. Pani ma takie bardzo ciekawe alter ego. Mam na myśli rolę filmową w przygodzie z piosenką Barei. Tam występuje nie Irena Santor, tylko Suzanne Blanche bodajże. Taka zblazowana gwiazda, paryska tym razem. Jak to się stało, że pani nie stała się zblazowaną gwiazdą? Bo pani jest osobą, którą nie tylko podziwiamy i szanujemy, ale bardzo wielu ludzi panią kocha autentycznie, to co pani robi. Może dziękuję za takie słowa. Nie chcę tego zapamiętać. No, ale, a jednak może. Ale no, pan Bareja zaproponował mi taką rolę w filmie. Wydawało mi się, że jest to do przyjęcia, ponieważ jest to rola diwy, śpiewającej osoby, więc może sobie poradzę. A tak naprawdę to kierowałam się tym, taką chęcią uczenia się filmu. To była dla mnie wielka przygoda. Myślę sobie, Boże, ile ja się tam nauczę? Czego oni mnie tam nauczą? Co to jest film? Magia wielka. Ale muszę powiedzieć, że się zawiodłam. Zawiodłam się, tak. Dlatego, że w filmie, nie wiem, czy w każdym, czy zawsze, ale wtedy nikt mi nie mówił, w jaki sposób prowadzić tę rolę. Co to jest ta rola? Czy początek będzie taki, a zakończenie takie? Czyli, że w środku musi być jeszcze coś takiego, takiego. Tylko mówili mi, dzisiaj jest plan, proszę bardzo. Tutaj pani schodzi ze schodów, prawda? I to jest w kabarecie. Wobec tego tu pani schodzi, ale co to za sobą niesie? Może myśleć, że pani to wszystko umie, nie trzeba uczyć. Albo może nie mieli śmiałości do takiej gwiazdy. Jak można było przypuszczać, że ja to wszystko umiem? Ja się chciałam uczyć i w związku z tym ten film uważam za moją przegraną, dużą przegraną. Tak, dlatego, że technika filmowa. Na scenie spojrzy pan na kogoś, prawda, na widowni i to spojrzenie jest wyraziste. Ale w filmie, przy kamerze, to musi pan to stonować, bo takie wyraziste spojrzenie, ono musi być, jest potrzebne w pewnych okolicznościach. Ja tego wszystkiego nie wiedziałam. W związku z tym są tam takie sceny, kiedy ja robię jakieś miny. Okropne zupełnie. Na tej zasadzie, jak sobie Andzia wyobraża wielki świat, no wie tak. pan? I jest to moja przegrana, no ale przygoda była. Ale chodzi mi o tę Suzanne Blanche i o pozycję gwiazdy, którą pani niewątpliwie no, zawsze była, właściwie od samego początku. No to było dla mnie najtrudniejsze, proszę pana, dlatego, że ja nie mam w sobie niczego takiego poczucia bycia gwiazdą i to jeszcze gwiazdą w jakimś określonym świecie, w stylu, w jakimś określonym stylu. To mnie zawsze onieśmielało, deprymowało wręcz. Nie lubię tego. Ja uważam swój zawód, a nie za gwiazdorstwo. I to jest właśnie, ja się z tym nie umiem pogodzić na estradzie. Na estradzie, że ktoś, tak, bycie gwiazdą. Co to w ogóle jest? Nie chcę tego zgłębiać, bo to mnie naprawdę nie interesuje. Choćby z tego powodu właśnie, że Suzanne Blanche była taka jakaś nieprawdziwa zresztą. No to zostawmy ten niemądry temat, ale porozmawiajmy o mistrzostwie. To pani niewątpliwie jest mistrzynią w tym, co pani robi. Ktoś powiedział, ja nie wiem, czy to Paderewski chyba, że to jest właśnie bardzo prosta sprawa, 5-5-90, 5 to talent, 5% talent, 5% szczęście, 90% to jest praca. Czy to jest prawda? Tak, to jest prawda. Ta praca, ja mówię, to zdobywanie techniki, nie może oczywiście zagłuszyć tych 5%, bo ja uważam, że te 5% talentu, wyobraźni, to jest baza. Dopiero na tej bazie można uczyć się techniki, ale nie odwrotnie. Ja uważam, że technika potrafi zabić czasem kogoś nieuważnego, zabić talent. Bo to technika określa stąd dotąd, w taki sposób, tu nie wolno, nie tak, akcentować trzeba... Powiedzmy sobie dźwięk w ten sposób, w taki sposób musisz być taka, tak. To są ramki. Nie. Technika to jest, powiedziałabym, uczenie się. Czytam książkę, którą ktoś napisał. Tak się może do takiego przykładu odniosę. I ja tę książkę rozumiem, bo umiem czytać. O, to jest ta technika. Ale już w jaki sposób ją rozumiem i jak interpretuję, zależy ode mnie. Więc ja bym bardzo dbała o te 10%. Tak, ja jeszcze mam propozycję, żeby o tych 5 bardzo ważnych procentach opowiedzieć. Szczęście to jest coś niezwykle ważnego. Ale może za chwileczkę, bo chcę powiedzieć, że no jest 100 powodów tego, że pani tu jest i rozmawiamy i że to jest taka wielka przyjemność dla nas wszystkich. Ale jeden jest szczególnie ważny. Mam na myśli to, że pani dostała doktorat honoris causa Akademii Muzycznej w Łodzi. To jest niezwykłe. To bodajże jest pierwszy przypadek w Polsce, że artysta estradowy, przepraszam, ja opisuję to, nie wartościuje, dostąpił takiego zaszczytu. I to jest prawda. Ja sama nie wierzyłam własnym uszom, że coś takiego mi zaproponowano. Szczęściu własnemu nie wierzyłam, że coś takiego może się rzeczywiście stać. I to naprawdę nie w odniesieniu... To proszę tylko nie mówić, że jestem skromna, broń Boże. Nie w odniesieniu do mnie. Mnie to uszczęśliwiło dlatego, że muzyka poważna, ten bardzo hermetyczny świat, zechciał na sekundę, na chwilę otworzyć się i zauważyć, że obok tego świata jest jeszcze inny świat estrady. Bardzo ogólnie pojęte. Ja wiem, że estrada to jest nóż, mydło i powidło. Ale ja mówię o tej estradzie, która ma jakieś ambicje muzyczne, literackie, odtwórcze, artystyczne, prawda? I Akademia zechciała to zauważyć. To jest wielki, wielki honor dla mnie, ale chciałabym, żeby moi koledzy też pamiętali o tym, że to jest wielki honor i możliwości wielkie dla moich kolegów. No właśnie, bo to dla całej estrady oznacza otwarcie jakichś drzwi, prawda? Tak, tak. Bo to były hermetycznie zamknięte drzwi. Muzyka poważna ma swój świat, tak specjalnie się z nikim nie koleguje i nawet nie zabiega o uznanie. Wiadomo, że jest wielka, że jest wspaniała i że wszyscy powinni ją kochać, szanować, przychodzić, oklaskiwać i bić pokłony. I to jest w jakimś sensie prawda, choć też nie do końca. Prawda? Choć też nie do końca. Dlatego, że taki hermetyczny świat potrafi też wypaczyć się trochę. Jednak sztuka dla sztuki tam może istnieć. Ja już jestem na przykład śpiewaczką operową. Przepraszam, tak ciągle odnoszę to do piosenkarstwa i do siebie. To znaczy, że ja już umiem wszystko, ja już nie muszę więcej, bo ta sztuka za mnie wie wszystko. Nieprawda, nieprawda. I dlatego to, co zrobiła, to, co chciała zauważyć Akademia Muzyczna w Łodzi, jest takie wspaniałe także z ich powodu. To prawda. To połączmy te trzy światy, bo jest jeszcze świat jazzu, a promotorem tego przewodu doktorskiego był Włodzimierz Nachorny, też autor piosenek, które także pani śpiewała. No to może posłuchajmy, co powiedział. Musiałem wygłosić laudację po łacinie. I to było przeżycie wręcz niewiarygodne. Ja ją mogę powiedzieć po łacinie, ale tłumaczenia nikt mi nie dał. Primam polone cantilene feminam. No to znaczy, że primam to najlepsza. I takie różne clarissimam doninam i renansantor. Wszystko mam po łacinie, ale w sumie to chodziło o komplementowanie i te zasługi, które spowodowały, że można jej było z czystym sumieniem taki tytuł przyznać. Tu jest również o jej wojażach zagranicznych, o płytach, o wspaniałym głosie. Także ten tekst zawierał wszystko, co najważniejsze. Oczywiście, żeby dostać taki tytuł, to oprócz dokonań zawodowych, to jeszcze ważne są cechy charakteru. Ja właśnie przytaczałem chyba w tej laudacji swojej, w polskiej, sytuację, bo raz byłem blisko tego całego procesu tworzenia tej płyty duetowej. Ludzie, którzy jej towarzyszyli, to są różne pokolenia. Tam była Kasia Stankiewicz, Paweł Kukic i Jurek Połomski i Grzegorz Turnał z różnych gatunków muzyki. Aranżerów też kilku było, byśmy pisali jednak z dużą dozą dowolności. Każdy tak jak sam to czuł, ale jednak tak, żeby Irena w tym się mogła znaleźć. I widziałem, że ta płyta tak różnorodna powstała tylko dzięki temu, że Irena potrafiła zrobić wspaniałą atmosferę, była od początku do końca optymistycznie nastawiona, zawsze uśmiechnięta, zawsze wspaniale przygotowana i widziałem, jak wszyscy chętnie współpracowali i próbowali zrobić to, jak najlepiej potrafią. Od czasu do czasu Irena prosiła mnie o napisanie piosenki. No i pierwszy etap to jest narzekanie, że tak trudno pisze, że ona tego na pewno nie zaśpiewa, że to jest w ogóle pomyłka, jedno wielkie nieszczęście. Po czym bierze te nuty ze sobą, zamyka się w domu, odcina od świata, na nagranie przychodzi cudownie przygotowana, z uśmiechem, te niby nie do zaśpiewania nutki wyśpiewuje swoim krystalicznym głosem i wszystko przebiega na uśmiechu i z pełną satysfakcją i moją i jej na pewno też, ponieważ już nagraliśmy kilka piosenek, bardzo nielicznych, ale one są. No i co pani na to? No, Władek jest czarujący, bo on wie wszystko o muzyce, naprawdę, nie tylko o jazzowej muzyce, on wie wszystko o muzyce. No jest, tu pochlebia mi bardzo, ale ta płyta, o której mówi, sprawiła mi duże trudności. Że ja niby jestem taka sympatyczna w pracy, to jest nieprawda. Nie? Ja się wszystkich bardzo bałam. Ja się starałam być jakoś uległa. Starałam się dopasować do tych, którzy mi towarzyszyli. Ja mam opinię raczej osoby trudnej w pracy. Tak? No wymagam, bo ja wymagam także od siebie. Też nie chcę powiedzieć, że jestem taka wspaniała. Nie. Ale jest tutaj coś ciekawego, co powiedział Włodzimierz Nachorny. Kilka rzeczy, no kilka takich oczywistych. Ale jedna dla mnie uderzająca. Łączenie, że pani łączy ludzi. I to jest prawda. Bo na przykład to na różnych można przykładach podać, opowiedzieć, ale no chociażby to, że jak są różne ankiety na najpopularniejsze polskie piosenkarki, piosenkarzy, to pani zdarza się, że je wygrywa teraz. Różne pokolenia głosują na przykład. Albo na przykład to Taki ważny wieczór mamy, najważniejszy być może w roku, Wigilia. I wtedy pani piosenki towarzyszą nam przy wigilijnym stole. Różnym ludziom, różnym pokoleniom, tym tutaj, tym tam, myślącym o świecie różnie, bardzo różniącym się od siebie ludziom. I pani potrafi to zrobić, że no jakoś łączy nas to, co pani robi. Pani osoba, pani sztuka. Kolęda jest specyficzną piosenką. Bo ja mówię piosenką. No tak, tak. No współcześnie tak napisaną, dawniej napisaną. Kolęda musi mieć tylko atmosferę. Atmosferę, która towarzyszy zawsze świętom Bożego Narodzenia, prawda? I w tę atmosferę trzeba wejść. Nie wolno wbrew, moim zdaniem. Trzeba szanować to, że ludzie się spotykają, że chcą być sobą, że się wyciszają, że noszą w sobie jakąś atmosferę, jakąś tajemnicę tego dnia, tego wieczoru i chcą, żeby ta tajemnica została przez kogoś ewentualnie wyśpiewana, potwierdzona. Mhm. Kolęda jest trudną piosenką do śpiewania, bo tam nie wolno przechytrzyć interpretacji. Mhm. Wystarczy to naprawdę przyzwoicie zrozumieć tekst i przyzwoicie zaśpiewać, bo stare kolędy, te, które tworzyli ludzie nieznani, one są najprawdziwsze, ponieważ pisały je, te osoby też pisały je na pewno albo pokoleniami. To nie jest taki zapis dzisiaj przyszło mi to do głowy i tak to będzie wyglądało. Nie. To jest także historia, ja mówię o muzyce, tej starych kolędach, tak, historia muzyki ludowej. To się tak wszystko gdzieś mieszało, łączyło i jeżeli tego nastroju nie było, to ta kolęda nie miała sensu. Prawda? Atmosfera. Więc tam nie wolno wchodzić bardzo z butami, ze swoją własną interpretacją, tylko zaśpiewać to, co jest w nutkach i w tekście. I też to jest w sercu. Od tego trzeba zacząć. Od tego trzeba zacząć. Właśnie to, co pani powiedziała teraz, to ja to tak rozumiem, że to jest szacunek, że w tym jest szacunek dla ludzi, którzy tego, prawda? Jest. Tak. To nie jest takie oczywiste. To jest bardzo trudne dzisiaj. Tak. I rzadko spotykane, bym powiedział. Wchodzę do ich domu i nie chcę im przeszkadzać, ale jeżeli moja kolęda im pomoże w utrzymaniu tej atmosfery, tej jakiejś błogości świąt, no to pięknie, ale tam nie trzeba się wysilać interpretacyjnie, broń Boże. Ale wracając do muzyki tej, o której mówi Władek Nachorny, o tej płycie, to ja starałam się właśnie być uległa, chciałam się dostosować do kolegów. Wcale nie chciałam, żeby koledzy dostosowywali się do mnie. Mnie zależało bardzo na tym, żeby oni wyśpiewali z siebie. Z siebie na podstawie moich piosenek. I to uważam, że się nie udało. Nie? Nie. Nie. Co pani powie? Kukiś mi powiedział, ja się nie będę wygłupiał. On wtedy śpiewał takie Helka, Helka, coś tam, takie rzeczy. I myślę sobie, jak on zaśpiewa te dzikie plaże? Przecież on to wykręci do góry nogami. Co z tego będzie? Ale ciekawa jestem. A on mówi, ja się nie będę wygłupiał. Proszę pani, mam okazję pokazać, że mam kawałek głosu, to chcę to zaśpiewać po Bożemu. Myślę sobie, no tak, no. To znaczy, ja już właściwie straciłam okazję usłyszenia tego z jego punktu widzenia. I tak było dalej. Koledzy się trochę starali do mnie dostosować. I w związku z tym uważam tę płytę za nieciekawą. No proszę, to ciekawa. Ciekawy pogląd. Odosobniony. Jak słuchałem pani nowych piosenek, no bo są też, te nowe są bardzo piękne, to w tych piosenkach pojawia się taka nuta, powiedziałbym, tam jest ważnym tematem tych piosenek jest wdzięczność. To jest bardzo ciekawe. No, na przykład jest taka piosenka Chodź na kawę Warszawo. Albo jest taka bardzo piękna piosenka Twarze. Dzięki ci losie, tam jest mniej więcej taka fraza. Za to, żeś dał mi w darze te twarze, te bliskie twarze. Tych ludzi. Właśnie, i to jest być może tych 5%, które są jeszcze potrzebne do tego, żeby się udało. Praca, talent, no i właśnie szczęście. Ludzie, których pani spotkała, którzy byli, są ważnymi osobami w pani życiu. Wielokrotnie pani pomogli, prawda? Ja się uważam za człowieka szczęśliwego właśnie w tym sensie. Nie wiem, czemu to zawdzięczam, ale spotykałam ludzi, no różnych oczywiście, także i tych nieżyczliwych, ale jeśli chodzi o pracę, spotykałam się z ludźmi, którym jakoś dziwnie na tym zależało, żebym, nie wiem, albo coś zrobiła, albo przekroczyła jakiś próg, albo znalazła się gdzieś. Ja mówię w tej chwili o tym, że byłam w szkole zdobienia szkła, a dyrektor Opery Poznańskiej Zdzisław Górzyński, u którego tak moja nauczycielka, niech pan Złoski swoje pamiętnik sprawdzi, czy ta Irenka, to ona się nadaje do czegoś, czy nie, bo ona u nas w szkole śpiewa, to ja bym chciała wiedzieć. On mnie przesłuchał, dał mi list polecający do Sygietyńskiego, do Mazowsza. To się wszystko tak opowiada, że to tak się stało. Ale nie wiem, dlaczego właśnie ludzie, których spotykałam, właśnie pana Zdzisława, uważali, że powinnam gdzieś coś dalej robić, gdzieś być, gdzieś się pokazać. I to jest moje szczęście. Potem w tym Mazowszu Sygietyński raptem uznał, że to ja powinnam śpiewać tę jedną piosenkę, którą on napisał. Ja mówię jedną, on napisał wiele, ale w tym wypadku o tę chodzi. Ponieważ jakoś szukał w chórze i nikogo nie znalazł, a mnie powiedział, to będziesz ty śpiewała. A to dalej ktoś inny usłyszał, że to tak brzmi. W związku z tym, że jak kiedy odeszłam z Mazowsza, no to Rachoń, którego znałam, mówi, proszę, no trzeba coś nagrać próbnie, bo może się pani przyda. No to nagrałam próbnie. I dał to Szpilmanowi do posłuchania. Szpilman mówi, Stefan, nie wiem, kto to jest. No w końcu się mówi, tak, z Mazowsza? No to słuchaj, czego oni ją tam nauczyli w tym Mazowszu? I wie pan, zbawienne słowa. Słuchaj, ona niewiele umie, ale niech zostanie. Proszę pana, to są słowa, no chyba takie no najważniejsze na świecie, które można usłyszeć. Nie to, że niewiele umie? Że co, że niewiele? Ja nic nie umiałam. Co pani? Nie, no przepraszam. Ale no, z Mazowsza. Ja przecież umiałam śpiewać piosenkę ludową, którą zresztą kocham do dzisiaj i uważam, że cała muzyka powstała z muzyki ludowej. To jest mój punkt widzenia, będę tego broniła i tak uważam. Ale coś musiało w tym takiego być, co człowieka, który miał taką moc, upoważniało do powiedzenia, niech się uczy. Niech się uczy. Dobrze, zaproponowano mi nagranie jakiejś piosenki tutaj w radio, prawda? To było bardzo takie ciupu, ciupu, ciupu, prościutkie, bardzo Ale gdzieś tam musiało w tym być coś jeszcze. I raptem zaproponowano mi nagrania z orkiestrą symfoniczną. Ja dopiero po latach się dowiedziałam sama od siebie, co to znaczyło. Oczywiście to dla mnie były Himalaje do zdobycia. Ja byłam spłoszona, ja się bałam. Ja myślałam, że umrę przed nagraniami. Ale ta chęć, skoro mi to kazano zrobić, kazano, wie pan, to wtedy to nie było tak łatwo, że ja bym chciała. Proszę bardzo, niech pani zrobi, pozwolono. To ja chciałam to zdobyć, wie pan. I orkiestra, która przecież właśnie, aranżacja, proszę pana, jak ta orkiestra w wypadku walca Ombara. Słyszałam na początek tej piosenki, myślę sobie, Jezu, tu nie ma nic. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Co ja mam? Gdzie? Jaki nastrój? Ale jak usłyszałam to tutti, już wiedziałam wszystko. Więc wie pan, aranżacja. Przychodziłam na to nagranie, nie bardzo wiedziałam, co to będzie. Podobała mi się piosenka, uczyłam się, starałam się, ale to podnosi. To jest informacja. Ja czerpałam z tej orkiestry. To taka mądra to ja nie byłam i taka od razu wszystko wiedząca. Nie. Ja się uczyłam. To były takie momenty, kiedy te informacje pozwalały mi się rozwijać. A proszę powiedzieć, czego pani jeszcze nie umie? Czego nie umiem? Tak. Wielu rzeczy. Ja bym się chciała jeszcze raz urodzić, jeżeli, to no, nie chciałabym nie nic innego robić, tylko proszę pana, nie to samo, nie śpiewać, ale mieć, ja bym chciała żyć w muzyce. Wie pan, żyć. Ja bym się chciała nauczyć, ja bym się chciała dokształcić, ja bym chciała skończyć jakieś uniwersytety. Wcale nie wiem, czy bym była mądrzejsza muzycznie, ale jednego nie chciałabym stracić przy tej wielkiej wiedzy, o której marzę i tak jestem głodna. Serca. Prawdy. To nie musi być prawda, która się wszystkim podoba, ale ja tak chcę. Oczywiście opieram wobec tego tę moją prawdę na wiedzy szeroko pojętej, ale to musi ciągle być moja prawda. Ktoś może chcieć tego słuchać, ktoś może uważać, że to jest ohydne, straszne, potworne. Ja się zgadzam, ale to jest moje. Proszę pozwolić, że ja przytoczę fragment pewnego ważnego listu w pani życiu. Ten list coś wiele zmieni, już trochę pani o tym mówiła. 17 lipca 1951. Drogi Tadeuszu, polecam twojej możnej opiece młode, niezwykle utalentowane dziewczę Irenę Wiśniewską. Tak. Panieńskie nazwisko. Lat 16. Ładny, czysty sopran, nieprzeciętna muzykalność, prawdziwy, szczery talent, który należy kształcić i otoczyć bardzo troskliwą opieką. Jestem głęboko przekonany, że już po roku będzie ozdobą, nie ozdóbką, Mazowsza. I właściwie na tym mógłby się ten list skończyć, ale były jeszcze takie słowa. I to jest, być może to jest klucz. Jej odwaga, bezwzględna uczciwość ujęły mnie serdecznie. To też proszę cię jeszcze raz o zajęcie się jej losem. Na pewno nie pożałujesz. Chodzi mi o to dalej, no bo to, że pani ma talent, no to dla fachowca to też było absolutnie oczywiste, prawda? I mógłby zamknąć ten list w ten sposób, ale jeszcze podkreślił to, że pani ma coś jeszcze poza tym talentem. Odwaga i niezwykła uczciwość. To się przydaje w życiu? Niektórzy mówią, że nie. Że to raczej przeszkadza. Ja jestem zdania, że święte słowa pana Zdzisława. Odwaga. Górzyńskiego. Ja musiałam rzeczywiście z siebie, nie wiem w jaki sposób, siebie samą zmusić do takiego odważnego czynu, jak zaśpiewanie przed nim. Bo ja wiedziałam, że to jest wielki człowiek, a dla mnie od dziecka, nie wiem na czym to polega, wie pan? Wielcy ludzie muzyczni, o tak bym powiedziała, z muzycznego świata, to gdzieś podświadomie zawsze byli bogowie. I ja kiedy miałam przed nim zdać egzamin jakiś, on miał posłuchać mnie, to ja umierałam ze strachu wbrew pozorom, ale ta odwaga, no to jest całopalenie, trudno. Tak ma być, moja nauczycielka kazała, idę. Odwaga nie polega na tym, że się ktoś nie boi, tylko że się, mimo że się boi, to mimo, jednak boi, walczy. To samo było właśnie z nagraniami tutaj w radiu. Ja przychodziłam na drżących nogach tutaj. Ja się bardzo bałam, piekielnie bałam, ale właśnie mówię, to ta możliwość jednak muszę, chcę, mało tego, chcę, wbrew wszystkiemu chcę. No i ta orkiestra, która zawsze mi dodawała tyle siły. No to jest jeszcze uczciwość, powiedziałem. Uczciwość, może na tym polega to, o czym mówię, że... chcę śpiewać siebie. Zgodnie z prawdą. Niezależnie od stylu, bo styl może być nieprawdziwy. To wszystko może być, wychodzić z różnych ramek, prawda? Ale ja tak czuję. Mhm. A proszę powiedzieć, to jest jeszcze, być może to na pewno będzie bardzo ważne dla naszych słuchaczy, którzy, wielu z nas ma taki problem. Mam na myśli tremę. Bo pani wielokrotnie, zresztą nawet dzisiaj trochę o tym mówi, że, no właśnie, jeszcze to westchnienie, które słyszeliśmy wymowne, że pani musi się zmagać z tremą. To też jest niewiarygodne, że osoba o tak wielkim doświadczeniu ma ten problem. Jak pani sobie z tą tremą radzi? Może to będzie przydatne dla tych, którzy nas słuchają. Trema. Aha. Ona mi towarzyszy od pewnego momentu w życiu. Jak każdy amator lubiący śpiewać. Ja też kiedyś tak chciałam. A to Irenko zaśpiewa, to Irenka zaśpiewała, a to tamten. A jak byłam jeszcze nawet w Mazowszu, no to ojej, tak długo jeszcze tańczą, jeszcze ten taniec, jeszcze ta piosenka. Teraz ja. Ej, przeleciał ptaszek i tak dalej, prawda? Chciałam się wyśpiewać. Mogłam. Ale w pewnym momencie zdarza się, że się spotka właśnie, nie wszystko na swojej drodze takie miłe. I za jakieś schody się gdzieś tam, nieważne co. Przeżyłam w Mazowszu taki moment strachu. kiedy stojąc już na scenie, już miała się rozpocząć druga część koncertu, w której ja miałam śpiewać i przyleciał ptaszek, ja doznałam uczucia, że wszyscy z widowni wejdą na scenę i mnie rozszarpią, bo mnie nie lubią. Aha. I wiem, jakieś załamanie psychiczne strasznie. I tu właśnie też mówię o szczęściu do ludzi. Dyrektorem Mazowsza, administracyjnym dyrektorem, była wtedy pani Gusty Jackowska. Ja wspominam to nazwisko specjalnie, bo ja jej zawdzięczam, że w ogóle dalej śpiewałam. I ona ze mną stoczyła wojnę, psychologiczną wojnę, że ja muszę, że żadne argumenty nie wchodziły w rachubę. Ja stałam za kulisami, płakałam, ryczałam, czarna od tuszu. Bo i to było wtedy w trakcie przedstawienia, tak? To było przed rozpoczęciem drugiej części. Przed rozpoczęciem drugiej części. Tak. I co zdecydowało o tym, że w ogóle wyszłam? Uh-huh. Wyjdziesz tylko na scenę, pamiętaj, stoisz w chórze. Uh-huh. Kolor musi się zgadzać. Chustki są przecież tak poustawiane, że to jest kolor. Nie możesz tego koloru złamać. Ale ja nie będę śpiewała. Nie, nie będziesz śpiewała. To kto będzie śpiewał? Basia. Uh-huh. Basia. Tak, tak. Kolor musi być. Więc ja wyszłam dlatego, że kolor się musiał zgadzać. Chustki musiały być równo poukładane w pewnej kolorystyce. Oczywiście Basia stała w pierwszym rzędzie, ja w drugim. I kiedy się rozpoczęła przygrywka do jej przyleciał ptaszek, ja mówię, Basia. Tak wie pan, to mówimy i nie ruszamy wargami. Aha. A ona mówi, nie. Basia, nie. Ja mówię, Basia. I ona wtedy powiedziała coś bardzo nieładnego, nie powtórzę, bo to nie wypada, ale powiedziała, żebym... I ja, wie pan, jak koń zaprogramowany w cyrku, po prostu wyszłam, bo musiałam. Koń zaprogramowany, ja muszę zrobić jakieś, nie wiem, jakieś salto, czy nie, co tam konie robią. No jakieś, no to coś muszę zrobić, prawda? I tak płacząc zaśpiewałam i przyleciał ptaszek. Aha. Nikt nie wiedział, o co chodzi. Publiczność patrzyła po sobie i no, to było po prostu straszne. Obrawa były takie, wie pan, takie, co to z litości, co się stało. I ja wracając do chóru, pomyślałam sobie, o nie, muszę bisować, tak jak aha, zawsze, bo tę piosenkę się bisowało po prostu zawsze, bo ona miała no tak, nieprawdopodobne powodzenie. To i wyszłam i trzecią zwrotkę zaśpiewałam zupełnie już poprawnie. I pani Gusty Jackowskiej zawdzięczam, że ja w ogóle dalej śpiewam. Ja bym od tego dnia, gdyby nie to, to ja bym się załamała. Bliskie są pani miejsca na Dolnym Śląsku. Tam pani się uczyła, tam panie mieszkały z mamą. Więc mi się przypomina taka historia, kiedy wchodziłem na Śnieżne Kotły. I tam jest takie podejście, Karkonosze, tam jest takie podejście, które się nigdy nie kończy. I była mama. Mama prowadziła chłopca. Właśnie to chłopiec prowadził mamę. Chłopiec miał może 5 lat. Mama już miała dość. Bo to niby już górka, ale jeszcze nie górka. Jeszcze. I chłopiec mówi do niej, mamo, my się nigdy nie poddamy. Brawo. I to ja panią widzę w tej brawo, w roli brawo tego chłopca. Brawo. Tak, nie wolno się poddawać. Ja mówię o tym przeżyciu nie dlatego, żeby coś opowiadać z życiorysu, tylko dlatego, że można się przełamać. Jak jest bardzo ciężko, bardzo trudno, to zawsze jest ta górka do zdobycia właśnie. Jeszcze chwilę jestem. Siła woli. Tych górek to pani miała w życiu jednak kilka, prawda? Co najmniej. No, o kilku tak, wiemy. Tak, ale myślę, że jeżeli chodzi o zawód, to ta, o której opowiadam, była najważniejsza. A reszta to wszystko do zdobycia. No tak. A proszę powiedzieć, bo tutaj się też w tej rozmowie nawet pojawia, nawet takie chyba słowo padło, los. Czy coś takiego istnieje? Pani kiedyś do wróżek różnych chodziła, to gdzieś tam podsłuchałem, czy wyczytałem i one pani różne rzeczy mówiły. Ale ja nie chodziłam do wróżek. Czy wróżki do pani? Tak, to było. Do pani, odwrotnie. No tak, ale istnieje coś takiego jak los? Mamy coś zaprogramowane? Ja nie wiem. Nie chciałabym, żeby tak było. A może? Ja wiem. Może tak jest. W każdym razie ta cyganka, o której mówię, I to nie taka z ulicy, tylko taka cyganka, myśmy akurat Mazowsze było w operze w Budapeszcie i cyganka siedziała po jednej stronie balkonu, a my po drugiej i ona sobie mnie znalazła i kazała do siebie przyjść. I ona mi powiedziała wszystko z dokładnością do pół sekundy. Tak? Tak, tak, tak. Ja oczywiście ha, wszystko się sprawdziło, nie chcę więcej pójść do wróżki żadnej, bo ja nie chcę wiedzieć, co będzie jutro. Ja mam nadzieję na dobre jutro, ale czy ono będzie na pewno takie dobre? Ja oczekuję tego. Nie. Co mi los da? A jeżeli będzie coś przykrego, to będzie powód do tego, żeby na tę górkę się wdrapywać, prawda? A czy się pani dzisiejszy świat podoba? On się bardzo zmienił. Właściwie się ciągle zmienia, nie możemy się w tym połapać. Jest bardzo trudny, ale podoba mi się w tym sensie, że ja mam nadzieję, że będzie wszystko jeszcze uładzone, poukładane, chociaż z tym poukładaniem to tak nie bardzo bym chciała, bo te klocki to tak mi to może nie odpowiada. Ja jestem dość samodzielna i w związku z tym takich ramek na siebie nałożonych nie lubię, ale to jest trudny bardzo świat. Czy mi się podoba? Przez to mi się podoba, że technika tak się jakoś w tej chwili, te możliwości techniczne. Ludzie mogą zaglądać do kosmosu. Spotkałam teraz niedawno psychologa bardzo takiego znanego w Ameryce, ważna postać. Ja mówię, pani Ireno, czy pani wie, że każdy człowiek to jest kosmos? Ja mówię, z tym się zgadzam, ja chętnie, tak. Ale czy pani wie, że każdy atom pani skóry to jest kosmos? Trochę nie wiem. Tak. Atom mojej skóry to jest kosmos. I to działa na wyobraźnię. Na wyobraźnię. Jeżeli tak, to ja się cieszę, ja proszę. Ja bym bardzo chciała wiedzieć, co tam jest. Dowiedzieć się jeszcze, jak to wygląda. To, czego nie mogę ani dojrzeć, ani usłyszeć. A głównie mnie interesuje, mówią, że cisza w kosmosie wcale nie jest ciszą. Jak to jest? Nie wiem. Ja też nie wiem. Podobno cisza tak sztucznie u nas spreparowana tam gdzieś w jakiś... Człowiek słyszy siebie, słyszy, prawda, krew pulsującą w żyłach. No, aha, a w kosmosie to ja będę też czuła co? Tylko te siebie samego, czy też jeszcze inne różne rzeczy? Bardzo mnie to interesuje. Ale to jest ciekawe teraz, bo kilka wątków się tu pojawia. Wracamy do kosmosu, to po pierwsze. No ale w tym kosmosie trzeba jakoś się orientować. Trzeba mieć jakąś busolę, jakąś mapę, jakąś nawigację. I gdyby pani popatrzyła na ten swój kosmos i mogła coś powiedzieć naszym słuchaczom, znaczy, na czym polega ta nawigacja? Co pani pozwoliło znaleźć swoją trasę w kosmosie, czyli w życiu? W życiu? Tak. Może właśnie szczęście, które mam u ludzi. I mówiłam już o tym, że ja jestem osobą szczęśliwą i nie mówię tego dla takiego ładnego słowa, prawda? Czyli, jak jestem szczęśliwym człowiekiem. Nie, ja naprawdę jestem szczęśliwym. Żyję, jestem, uczestniczę. Mam prawo jeszcze się czegoś dowiedzieć. Mam prawo gdzieś być, czegoś doświadczyć. To mnie interesuje. To jest mój kosmos. I dlatego ten dzisiejszy świat mnie intryguje bardziej niż na przykład zadawala, bo dużo jest brzydoty w dzisiejszym świecie, ale intryguje mnie bardzo. Bardzo, bardzo. Jak to się stało, że jest tak pięknie na świecie, prawda? To mogę się dowiedzieć tego z książek, z życia, z doświadczenia, ale jak to będzie pięknie? Tego chciałabym się dowiedzieć, ale chciałam się dowiedzieć, że będzie pięknie. O tak. Ja nie lubię brzydoty. To znaczy w kosmosie może najmniej by mnie interesowały czarne dziury. Tego się boję. Niebyt. Ja nie rozumiem, co to jest niebyt. Ja się tego... Dalej, akysz ode mnie. Jak to? Aha. Niebyt. Ja nie chcę nie być. Aha. Ja chcę być. A życzliwość. Może to jest ta busola? Bo jak słucham pani teraz, słuchałem wielokrotnie, słucham pani piosenek, czytam to, co pani napisała, to to tam się pojawia nuta życzliwości. Nawet to jest może nie nuta, to tonacja wręcz życzliwości, albo kilka tonacji życzliwości. No, przypomina mi się, jak pani się spotkała z Dodą w jakimś programie telewizyjnym i potem pani mówi, no to jest cudownie patrzeć na taki dar Boga. No bo to prawda. To niesamowite, że pani ma taki stosunek. Tak, tak. I to, mnie się to ludzi. Bardzo podobało, to, że ona myśli w taki sposób albo robi coś tak, jak nie bardzo bym chciała. Ja się nie muszę, jak mówię, nie muszę z nią dzieci chrzcić, prawda? Więc nie musimy się przyjaźnić, ale samo tworzywo, twórca się zdobył na coś tak pięknego. No to bardzo ładne, ale pan mówi o życzliwości. Tak, właśnie tak. Tak myślę, że to jest jakiś wielki pani talent życiowy. Także to w sztuce. Ja doznałam wielkiej życzliwości od ludzi. Mnie było w życiu wcale nie tak różowo czasami. Ja z tej życzliwości korzystałam. Jeżeli mogę w jakiś sposób to ludziom oddać, to ja chcę. Ja chcę. Oczywiście ja między wykorzystywaniem ludzi, a prawda, bo ludzie potrafią, to pani jest taka życzliwa, to. Nie cierpię tego. Ale gdybym mogła konkretnie w czymś pomóc, to jestem. Jestem. Lubię ludzi. O, szukam ludzi inaczej. Szukam ludzi pozytywnych. Szukam ludzi pozytywnych. Nie lubię ludzi, którzy się nienawidzą. Którzy nienawidzą innych. Którzy mają w sobie wściekłość, złość. Taką niczym nieuzasadnioną. Wie pan, taka sztuka dla sztuki. Takie brzydactwo jakieś. Unikam. Ale ja z tym o tyle nie wojuję, że może nie mam szans. Nie chodzę na barykady, może powinnam, ja nie wiem, ale unikam. Po prostu odgradzam się, zamykam się. Nie daję takim ludziom dostępu do siebie. Po prostu zamykam się. Są mi niepotrzebni. Są źli. Chcą być brudni. Po co? To jeszcze ostatnie. Pani dostała bardzo wiele różnych nagród, bardzo ważnych nagród. Jedną z tych wielkich nagród to jest złoty medal Gloria Artis, czyli za zasługi na kultury polskiej. Prawda? Wtedy dostał tę nagrodę także, o ile pamiętam, Jan Plaszyn Wróblewski, nasz kolega redakcyjny, wspaniały muzyk. Wojciech Młynarski chyba w tym samym czasie dostał tę nagrodę razem z panią. Tego samego dnia. Jak pani myśli, co pani... Jaka jest pani największa zasługa dla kultury polskiej? Że tak na koniec zapytam. No, pani jest doktorem honoris causa Akademii Muzycznej w Łodzi, więc takie pytanie jest uprawnione. Nie mam na to odpowiedzi, nie umiem na to odpowiedzieć. Ja nic naprawdę nie... Szczerze mówiąc, dostałam te wszystkie zaszczyty, to wszystko, co mnie spotkało, to jest wszystko ponad zasługi. Ja przecież nie zrobiłam, szczerze mówiąc, dla kultury nic. Ja się starałam uczyć tej kultury dla siebie. Dla siebie, a dla kultury ja nie zrobiłam, szczerze mówiąc, nic. Bo co? To, że śpiewam piosenki, śpiewam je, bo chcę, bo lubię, bo uważam, że może przez to będę się mogła przydać komuś. Ale dla kultury ja nic nie stworzyłam. Po raz kolejny jestem zadziwiony pani odpowiedzią. No, nie, ale proszę pomyśleć. Czy ja coś stworzyłam? Zbudowałam dom? Nie. Zrobiłam komuś buty? Nie. Czy narysowałam piękny obraz? Nie. Ja z tej kultury czerpałam dla siebie. To jest egoizm wielki. I dlatego uważam, że to jest ponad zasługi. Wszystko. Dziękuję bardzo. Irena Santor. Bardzo dziękuję. Jest z nami. I oby jeszcze wiele piosenek, jeszcze wiele płyt. Zobaczymy, jak pan profesor Włodzimierz Nachorny napisze, to może. Dziękuję bardzo. Irena Santor. Dziękuję.